hiç bitmez sandıklarım geride kaldı. Ne günler ne geceler ahımı aldı. Yaşanmış acılarım geçmişte kaldı. Bir umut bir avuntu gönlümü çaldı. Kendisi ümitler yorulmadım, yorulsa yüreğim saymadım. Gün oldu seneler, sensin hasretim. Yılmadım, tükense ümitler yorulmadım, yorulsa yüreğim saymadım. Gün oldu seneler, sensin hasretim. Geleceğim yanına az kaldı, saracağım canım aşkına. Sayılı gün bilirim zor geçer, dar Allah'ım sabrını. Geleceğim yanına az kaldı, saracağım canım aşkına. Sayılı gün bilirim zor geçer, dar Allah'ım sabrını. Bitmez sandıklarım geride kaldı. Ne günler ne geceler ahımı aldı. Yaşanmış acılarım geçmişte kaldı. Bir umut bir avuntu gönlümü çaldı. Yılmadım tükense ümitler yorulmadım, yorulsa yüreğim saymadım. Gün oldu seneler, sensin hasretim. Yılmadım tükense ümitler yorulmadım, yorulsa yüreğim saymadım. Gün oldu seneler, sensin hasretim. Geleceğim yanına az kaldı, saracağım canım aşkına. Sayılı gün bilirim zor geçer, ver Allah'ım sabrını. Geleceğim yanına az kaldı, saracağım canım aşkına. Sayılı gün bilirim zor geçer, ver Allah'ım sabrını. Geleceğim yanına az kaldı, saracağım canım aşkına.